शख्स तू किसके काम आया, तू भी किसी के गम की दवा कर, तू भी किसी के गम की दवा कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। Oh,